कागर मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मास कागर कागर मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मास अरजिया रे खाइयो ना तो ने ना मोह खाइयो ना तो ने ना मोह पिया के मिलन कियास खाइयो ना तू ने ना मोह खाइयो ना तो ने ना मोह पिया के मिलन